انتظامیہ کی جانب سے مدرسین و ناظمین پر تحریری ذمہ داری، مثلا تعلیمی روزنامچہ بنانا، تفتیشی فارم، مدنی نصاب اور دیگر فارمز پر کرنا بوجھ محسوس کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن پڑھائیں یا ان فارموں کو پر کریں، ایسی سوچ کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ ایسی سوچ کو اپنے کیا تبدیل کریں گے؟ نوٹے تبدیل کر سکتے، آپ پھینکے نوٹے کیسے نہیں کرتے؟ کہ جو مطلب یعنی کہ فارم وغیرہ فل اپ کر کے اور سب مطلب درست دے گا، اس کو ہم اتنا انعام دیا کریں گے، وہاں ایسا کریں گے؟ دوسرے بھی پیچھے گھومیں گے آپ کے، ہم کو بھی یہ کام ذرا دے دو نا، آج کل تنگ دستی ہے۔ تو اس کے لیے مطلب یہ کہ پہلے سے ہی اگر ادارے میں شامل ہو جائے یہ بات کہ یہ فلا فلا کام بھی آپ مدرسے کے اوقات کے درمیان کریں گے، یا اس سے مطلب 8 گھنٹے کا آپ کو اجارہ کرتے ہیں، 12 گھنٹے کا کریں، لیکن اس میں ایک صورت ہے کہ پھر جس نے یہ 25 گھنٹے کا، وہ دوسری جگہ اجارہ نہیں کر سکتا۔ مثلا اب امامت کرتا ہے تنخواہ پر، تو یہ بھی ایک اجارہ ہی ہے۔ امامت کے لیے اب یہ چاہے انتظامیہ بیچ سکتی ہے کہ 25 گھنٹے، اس دوران یہ سارے کام آپ اس سے لے سکتے ہیں اور امامت کا بھی کام کروا سکتے ہیں، لیکن اب یہ وہاں سے تنخواہ نہیں لے سکتا۔ یہ تو اپنی کوئی ترکیب کی مسجد ہو نا، تو اس سے آپ ترکیب بنائیں، اور یہ خود جا کر کہیں بھی اجارہ نہیں کر سکتا بغیر اجرت کے، تو کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے انتظامیہ کی اجازت سے، اور کوئی مطلب نوکری وغیرہ نہیں کر سکتا تنخواہ پر۔ لیکن یہ کہ اجیر مستاجر ان سب کو ان کے مسائل سیکھنے فرض ہیں، یہ کہیں ناجائز میں حرام میں نہ جا پڑے۔ بہار شریعت کے 14ویں حصے میں شاید یہ اجارے کے، نوکریوں کے، ملازمت کے بہت پیارے مسائل ہیں، یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے، ویسے ہی فرض ہے۔ جو نوکری کرے اس کے لیے نوکری کے مسائل سیکھنا فرض ہے، جو نوکر رکھے اس کو نوکر رکھنے کے فضائل مسائل سیکھنا فرض ہے، جو تجارت کرے اس کو تجارت کے، اور جو خریداری کرے اس کو خریداری کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ ان میں تو اتنا ناجائز ہو رہا ہے آج کل کاروبار میں، خریدنے والے کو خریدنا بھی کہاں تھا، اتنی گڑبڑ کرتے خریدنے میں کہ توبہ، اتنے ناجائز کام کرتے، ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کب ناجائز کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر گوشت خریدنے گئے اور اس کو بولا کہ آدھا پاؤ قیمہ دو، یہ دیکھا ہے میں نے، اس لیے عرض کر رہا ہوں، آدھا پاؤ قیمہ تولتے نہیں، یہ ایسے ہی پانی والا ہاتھ کر کے یوں مٹھی میں لے کر اور لپیٹ کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ پہلے جب میں خود جاتا تھا گوشت لینے کے لیے، تب کی بات کر رہا ہوں، دیکھتا رہتا تھا میں اس پر آؤٹ ہونا، تو اب اس نے انداز ایسے آدھا پاؤ دیا، اور آدھا پاؤ سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہی ہو، لیکن تول سے بات ہوئی تو پھر تولنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح دہی والے، دہی والوں کو آپ بولو کہ آدھا پاؤ دہی دو، آدھا پاؤ بولتے ہیں آج کل کچھ اور بولتے ہیں، 250 گرام، آدھا پاؤ بولتے، آدھا پاؤ دہی دو، تو یہ تھوڑا جب دہی مانگتے ہیں نا تو یہ نہیں تولتے، اتنی زحمت نہیں کرتے، یہ اٹھا کر یہ اپنا وہ لیتے ہیں اور پلاسٹک کی تھیلی میں ڈالا اور ربڑ لپیٹ کے آپ کو دے دیتے ہیں، آدھا پاؤ سے زیادہ ہی ہوتا ہوگا، لیکن یہ ناجائز ہو گیا۔ ایسی صورت میں کہ ہم دہی والوں کو تو سمجھانے سے ہیں بہت مشکل ہے، اپنے ماحول کا ہو تو وہ تو چلو سمجھ جائے گا، عام لوگوں کو آپ سمجھانے جاؤ گے تو الجھے گا آپ سے شاید۔ تو اس کا طریقہ اپنی بچت اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم ایسی چھوٹی چیزیں جب لیں آدھا پاؤ اور پاؤ اور یہ نہ کہیں، بلکہ مثلاً گوشت جو ہے وہ 15 روپے کا آدھا پاؤ آتا ہے مثلاً، وہ قیمہ، تو اس کو یہ نہ کہیں کہ آدھا پاؤ دو، اس کو کہیں 15 روپے کا قیمہ دے دو، اب وہ آدھا پاؤ دے یا آدھا کلو دے، وہ اٹھا کے وہی مٹھی بھر کے دینا، وہ کہے گا کہ آدھا پاؤ، آپ 15 کا بولو، 15 روپے میں آپ جتنا دینا چاہو دینا، اب وہ 15 روپے کا آپ کے سامنے وہ مٹھی بھرا کے دے دے گا، اتنا دہی والے کو کہہ دیں گے 5 روپے کی دہی دے دو، تو انشاءاللہ اس طرح وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا، آپ بھی بچ جاؤ گے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح عطر میں بھی ہوتا ہے کہ وہ تولے کا حساب چلتا ہے، اب نئی جنریشن تو تولے کو سمجھتی بھی، تولا ہوتا کیا؟ چاندی کا روپیہ پہلے جو ہوتا تھا نا، اب تو چاندی کا روپیہ بھی ریڈیوس ہو گیا، وہ تولا اس کا وزن مانا جاتا تھا، ایک چھٹانک، چھٹانک تو سنا ہوگا شاید آپ لوگوں نے، چھٹانک میں 5 تولے ہوتے، تو عطر بھی آدھے تولا، پاؤ تولا اس طرح لیتے ہیں، اور سب ہی اندازے سے تولنا، پاؤ تولا کہاں سے تولیں گے، سونا تھوڑی ہے جو مطلب اس کے لیے ایک کو ریٹ ترازو رکھے جائیں گے اور تولا جائے گا احتیاط سے، ویسے شیشے میں ڈال کے اندازے سے ادھوری بھر کے یہ پاؤ تولا ہوگی، یہ سب نہ جائیں گے۔ ہاں یا تو شیشی واقعی ایسی ایکوریٹ ہے کہ آدھے تولے پاؤ تولے کی کہلاتی ہیں شیشیاں، لیکن کسی کا پیندا موٹا ہوتا ہے، کسی کا پتلا ہوتا ہے، یہ شیشیاں بھی بس ایسی ہوتی ہیں، آؤس کی شیشی بھی ایسی، بس کسی کا پیندا موٹا ہوتا ہے، کسی کا پتلا، تو وہ اندازے سے ہی آؤس بھر کے دے دیتے ہیں۔ تو اگر بوتل ایسی ہے کہ اس میں واقعی وہ فکس ہے کہ آدھے تولے پاؤ تولے کی ہے، جب تو جائز ہو جائے گا، لیکن آج کل ایسا ہے بڑا مشکل، تو اس لیے آؤں اسے آدھا تولا کہنے کے بجائے بھلے پہلے آپ اس سے پوچھ لیں گے کتنے کا تولا ہے، تو اس نے کہا 200 روپے کا، آپ کو چاہیے آدھا تولا، مگر آپ آدھا تولا منہ سے نہ کہیں، 100 روپے کا اتنے دے دو، یہ کہہ دیں اس، تو دونوں گناہ سے بچ جائیں گے۔ اب وہ جتنا بھی دے گا آدھا تولا ہی اپنے حساب سے، گناہ سے بچا۔ انشاءاللہ عزوجل مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو آپ کو یہ جذبہ ملے گا سیکھنے کا، اور انشاءاللہ یہ مسائل آپ جذبہ قافلے سے پائیں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، مدنی مذاکروں کی کیسٹیں بار بار سنیں گے، تو انشاءاللہ یہ سیکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک بار ابھی سن لیا تو ضروری نہیں کہ آپ کو یاد رہ جائے، تو بار بار کیسٹ کو سننا پڑے گا۔ 14ویں حصے کا مطالعہ بھی فرما ان مسائل کے لیے، 11ویں کا بھی کر لیں، بہار شریعت 11واں حصہ بہت اہم ہے، اس میں بے او شرائع خرید و فروخت کے احکام، نہ سمجھ پڑے تو علماء سے پوچھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔